أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الشعراء مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی. شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے. اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی, پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان سے نئی جس سے منہ نہیں موڑتے. سو یہ تو جھٹلا چکے, اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹھے کرتے تھے. کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو, کتنی اگائی ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی خاصی چیزیں. اس میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے, اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا. خلاصہ تفسیر. اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ مضامین جو آپ پر نازل ہوتے ہیں کتاب واضح یعنی قرآن کی آیتیں ہیں, اور یہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر تعسف کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے. اصل یہ ہے کہ یہ عالم ابتلا ہے, اس میں حق کے اس بات پر وہی دلائل قائم کیے جاتے ہیں جن کے بعد بھی ایمان لانا بندے کے اختیار میں رہتا ہے, ورنہ اگر ہم جبرن و اضطراراً ان کو مومن کرنا چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک ایسی بڑی نشانی نازل کر دیں کہ ان کا اختیار ہی بالکل سلب ہو جائے, پھر ان کی گردنیں اس نشانی کے آنے سے پست ہو جاویں اور بال اضطرار مومن بن جاویں. لیکن ایسا کرنے سے آزمائش باقی نہ رہے گی, اس لیے ایسا نہیں کیا جاتا اور معاملہ جبر و اختیار کے درمیان رہتا ہے. اور ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس کوئی تازہ فہمائش حضرت رحمان جل شانہ کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ کرتے ہوں. سو اس بے رخی کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے دین حق کو جھوٹا بتلا دیا، جو اعراض کا انتہائی درجہ ہے اور صرف اس کے ابتدائی درجے یعنی بے التفاتی پر اکتفا نہیں کیا، اور پھر تکذیب بھی خالی نہیں بلکہ استہزاء کے ساتھ۔ سو اب ان قریب ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جاوے گی جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی جب عذاب الہی کا موت کے وقت یا قیامت میں معائنہ ہوگا، اس وقت قرآن کے اور ما فی القرآن یعنی عذاب وغیرہ کے حق ہونے کا انکشاف ہو جاوے گا۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا جو ان سے بہت قریب اور ہر وقت پیش نظر ہے، کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں جو مثل جمی مصنوعات کے اپنے بنانے والے کے وجود اور اس کی یکتائی اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں توحید ذاتی و صفاتی و افعالی کی ایک بڑی نشانی عقلی ہے، اور یہ مسئلہ بھی عقلی ہے کہ خدائی کے لیے کمال ذاتی و صفاتی شرط ہے، خدائی کے لیے کمال ذاتی و صفاتی شرط ہے، اور کمال مذکور کے لوازم میں سے ہے کہ وہ خدائی میں اکیلا ہو۔ اور باوجود اس کے ان میں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور شرک کرتے ہیں، غرض شرک کرنا انکار نبوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے انات نے ان کی فطرت کو بالکل مختل کر دیا، پھر ایسوں کے پیچھے کیوں جان کھوئی جاوے؟ اور اگر ان کو شرک کے مضموم عند اللہ ہونے میں یہ شبہ ہو کہ ہم پر عذاب فوراً کیوں نہیں آ جاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ آپ کا رب باوجود اس کے کہ غالب اور کامل القدرت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت عامہ دنیا میں کفار سے بھی متعلق ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ان کو مہلت دے رکھی ہے، ورنہ کفر یقیناً مذموم اور عذاب کا مقتدی ہے۔ معارف و مسائل۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، باخع بخعن سے مشتق ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ذبح کرتے کرتے بخا تک پہنچ جائے، جو گردن کی ایک رگ ہے، اور اس جگہ باخعن سے مراد اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا ہے۔ علامہ عسکری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس جیسے مقامات میں اگرچہ صورت جملہ خبر یہ کی ہے، مگر حقیقتاً اس سے مراد نہیں اور ممانعت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، اپنی قوم کے کفر اور اسلام سے انحراف کے سبب اتنا رنج نہ کیجئے کہ جان گھلنے لگے۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر کے بارے میں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کی تقدیر میں ایمان لانا نہیں ہے، تب بھی اس کو تبلیغ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ مشقت میں اعتدال چاہیے، اور جو شخص ہدایت نہ پائے اس پر زیادہ حزن و غم نہ کیا جائے۔ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ علامہ زمخشری نے فرمایا کہ اصل کلام فظلوا لها خاضعين ہے، یعنی کفار اس بڑی نشانی کو دیکھ کر تابع ہو جائیں اور جھک جائیں، لیکن یہاں اعناق کا لفظ یہ ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ موضع خضوع ظاہر ہو جائے، کیونکہ جھکنا وغیرہ اور عاجزی کرنا سب سے پہلے گردن پر ظاہر ہوتا ہے۔ مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اپنی توحید اور قدرت کاملہ کی کوئی نشانی ظاہر کر دیں، جس سے احکام شرعیہ اور حقائق الہیہ بدیہی ہو کر سامنے آ جائیں اور کسی کو مجال انکار نہ رہے۔ مگر حکمت کا مقتضی یہ ہے کہ یہ احکام و معارف بدیہی نہ ہوں بلکہ نظری رہیں، کہ غور و فکر پر موقوف رہیں، اور یہی غور و فکر انسان کی آزمائش ہے،

جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گناہگار کے پاس، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ بولا، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا، کبھی نہیں، تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔ تو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو، ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بولا، کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا، اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس، اور کر گیا تو وہ اپنی کرتوت جو کر گیا ہے اور کر گیا تو وہ اپنی کرتوت جو کر گیا اور تو ہے ناشکر۔ کہا، کیا تو تھا میں نے وہ کہاں، کہا کیا تو تھامے، کیا تو تھامے نے وہ کام اور میں تھا چوکنے والا۔ پھر بھاگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا۔ کہا، کیا تو تھا میں نے وہ کام اور میں تھا چوکنے والا، پھر بھاگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا۔ اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو؟ بولا فرعون، کیا مانا پروردگار عالم کا؟ کہا، پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم یقین کرو۔ بولا، اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہا، پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ بولا، تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور بابلا ہے۔ کہا، پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ بولا، اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوائے تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید میں۔ کہا، اور اگر لے کر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی، بولا تو وہ چیز لا، اور اگر تو سچ کہتا ہے۔ پھر ڈال دیا اپنا عصا، سو اسی وقت وہ اژدہا ہو گیا صریح، اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ، سو اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔ خلاصہ تفصیل، اور ان لوگوں سے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور حکم دیا کہ تم ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ، اور اے موسیٰ دیکھو، کیا یہ لوگ ہمارے غضب سے نہیں ڈرتے؟ یعنی ان کی حالت عجیب اور شنیع ہے، اس لیے ان کی طرف تم کو بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس خدمت کی تکمیل کے لیے ایک مددگار چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو اپنی پوری بات کہنے سے پہلے ہی جھٹلانے لگیں، اور طبعی طور پر ایسے وقت میں میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی۔ اس لیے ہارون کے پاس بھی وہی بھیج دیجئے اور ان کو نبوت عطا فرما دیجئے کہ اگر میری تکذیب کی جاوے تو وہ تصدیق کرنے لگیں، تاکہ دل شگفتہ اور زبان رواں رہے، اور اگر میری زبان کسی وقت بند ہو جاوے تو وہ تقریر کرنے لگیں، اور ہرچند کہ یہ غرض ویسے بھی ہارون علیہ السلام کو بلا نبوت عطا ہوئے ساتھ رکھنے سے حاصل ہو سکتی تھی، مگر عطائے نبوت میں اور زیادہ باکمل وجوہ پوری ہوئی۔ اور ایک عمل یہ قابل عرض ہے کہ ہو سکے میرے ذمے ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، جس کا قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔ سو اس لیے مجھ کو ایک یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو قبل تبلیغ رسالت قتل کر ڈالیں، تب بھی تبلیغ نہ کر سکوں گا، تو اس کی بھی کوئی تدبیر فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ کیا مجال ہے جو ایسا کر سکیں، اور ہم نے ہارون کو بھی پیغمبری دی۔ اب تبلیغ کے دونوں معنی مرتفع ہو گئے، سو اب تم دونوں میرے احکام لے کر جاؤ کہ ہارون بھی نبی ہو گئے اور ہم نصرت و امداد سے تمہارے ساتھ ہیں، اور جو گفتگو تمہاری اور ان لوگوں کی ہوگی اس کو سنتے ہیں۔ سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں، اور دعوت الی توحید کے ساتھ یہ حکم بھی لائے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو اپنے بیگار اور ظلم سے رہائی دے کر ان کے اصلی وطن ملک شام کی طرف ہمارے ساتھ جانے دے۔ خلاصہ اس دعوت کا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و تعدی کا ترک کرنا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات گئے اور فرعون سے سب مضامین کہہ دیے۔ فرعون یہ سب باتیں سن کر اول موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کو پہچان کر متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آہا، تم ہو، کیا ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا، اور تم اپنی اس عمر میں برسوں ہم میں رہا سہا کیے، اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کی تھی، یعنی قبطی کو قتل کیا تھا، اور تم بڑے ناس پاس ہو اور تم بڑے ناس پاس ہو کہ میرا ہی کھایا اور میرا ہی آدمی قتل کیا اور پھر مجھ کو اپنا تابع بنانے آئے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرے سامنے دب کر رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی اس وقت وہ حرکت میں کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یعنی عمدن میں نے قتل نہیں کیا، اس کی ظالمانہ روش سے اس کو روکنا مقصود تھا، اتفاق سے وہ مر گیا۔ پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے مفرور ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبروں میں شامل کر دیا، اور وہ دانش مندی اسی نبوت کے لوازم سے ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ میں پیغمبری کی حیثیت سے آیا ہوں، جس میں دبنے کی کوئی وجہ نہیں، اور پیغمبری اس واقعے قتل خطا کے منافی نہیں، کیونکہ یہ قتل خطا ان صادر ہوا تھا، جو نبوت کی اہلیت و صلاحیت کے منافی نہیں۔ یہ تو جواب ہے اعتراض قتل کا، اور رہا احسان جتلانا پرورش کا، سو وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت اور ظلم میں ڈال رکھا تھا، کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، جس کے خوف سے میں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالا گیا اور تیرے ہاتھ لگ گیا اور تیری پرورش میں رہا۔ تو اس پرورش کی اصلی وجہ تو تیرا ظلم ہی ہے، تو ایسی پرورش کا کیا احسان جتلاتا ہے، بلکہ اس سے تو تجھے اپنی ناشائستہ حرکات کو یاد کر کے شرمانا چاہیے۔ فرعون اس بات پر لاجواب ہوا اور گفتگو کا پہلو بدل کر اس نے کہا کہ جس کو تم رب العالمین کہتے ہو، لقوله تعالی انا رسول رب العالمین، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ مخلوقات ان کے درمیان میں ہے اس سب کا، اگر تم کو یقین حاصل کرنا ہو تو یہ پتہ بہت ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی حقیقت کا ادراک انسان نہیں کر سکتا، اس لیے جب ان کا سوال ہوگا صفات سے ہی جواب ملے گا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ تم لوگ کچھ سنتے ہو، کہ سوال کچھ جواب کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پہلے بزرگوں کا، اس جواب میں مقرر تنبیہ ہے اس مطلب مذکور پر، مگر فرعون نہ سمجھا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا رسول جو بزعم خود تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے مجنون معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اس کا بھی اگر تم کو عقل ہو تو اسی سے مان لو۔ فرعون آخر مجبور ہو کر کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اگر کوئی میں صریح دلیل پیش کروں تب بھی نہ مانے گا؟ فرعون نے کہا، اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو دفعتاً ایک نمایاں اجدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ دکھلانے کے لیے اپنا ہاتھ گریبان میں دے کر باہر نکالا تو وہ دفعتاً سب دیکھنے والوں کے رو برو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا کہ اس کو بھی سب نے نظر حسی سے دیکھا۔ معارف و مسائل۔ اطاعت کے لیے معاون اسباب کی طلب بہانہ جوئی نہیں، اطاعت کے لیے معاون اسباب کی طلب بہانہ جوئی نہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الى ہارون ولهم علی ذنب فاخاف ان يقتلون۔ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کسی حکم کے بجا لانے میں کچھ ایسی چیزوں کی درخواست کرنا جو تعمیل حکم میں مددگار ثابت ہوئی کوئی بہانہ جوئی نہیں ہے بلکہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پا کر اس کی بجا آوری کو سہل اور مفید کرنے کے لیے خدائے ذوالجلال سے درخواست کی، لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کو بلا توقف بصر و چشم قبول کیوں نہ کیا اور توقف کیوں فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ تعمیل حکم ہی کے سلسلے میں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ظلال کا مفہوم، قال فعلتها اذا وانا من الضالين۔ فرعون کے اس سوال پر کہ تم نے اے موسیٰ ایک قبطی کو قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ہاں میں نے قتل ضرور کیا تھا، لیکن وہ قتل ارادتاً اور قصد سے نہ تھا بلکہ اس قبطی کو اس کی خطا پر متنبہ کرنے کے لیے گھوسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ نبوت کے منافی قتل آمد ہے اور یہ قتل بلا ارادہ ہوا تھا جو منافی نبوت نہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ یہاں ظلال کا مطلب بے خبری ہے اور اس سے مراد قبطی کا بلا ارادہ قتل ہو جانا ہے۔ اس معنی کی تائید حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ دراصل عربی میں ظلال کے کئی معنی آتے ہیں اور ہر جگہ اس کا مطلب گمراہی نہیں ہوتا، یہاں بھی اس کا ترجمہ گمراہ کرنا درست نہیں۔ خدائے ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا علم انسان کے لیے ناممکن ہے۔ قال فرعون وما رب العالمين۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خدائے ذوالجلال کی کنم و حقیقت کا جاننا ممکن نہیں، کیونکہ فرعون کا سوال خدا تعالی کی حقیقت ماہیت کے متعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے ماہیت باری تعالی بتلانے کے خدا تعالی کے اوصاف بیان فرمائے، جس سے اشارہ فرما دیا کہ خدا تعالی کی کنا اور حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور ایسا سوال ہی کرنا بیجا ہے۔ أن أرسل معنا بني إسرائيل. بني إسرائيل ملک شام کے باشندے تھے، وہاں جانا چاہتے تو فرعون ان کو جانے نہ دیتا تھا، اس طرح 400 سال سے وہ اس کی قید میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ان کی تعداد اس وقت 630,000 تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اس نے کر رکھا تھا اس سے باز آنے اور ان کو آزاد چھوڑ دینے کی ہدایت فرمائی. پیغمبرانہ مناظرے کا ایک نمونہ مناظرے کے مؤثر آداب. دو مختلف الخیال شخصوں اور جماعتوں میں نظریاتی بحث و مباحثہ، جس کو اصطلاح میں مناظرہ کہا جاتا ہے، زمانے قدیم سے رائج ہے، مگر عام طور پر مناظرہ ایک ہار جیت کا کھیل ہو کر رہ گیا ہے. لوگوں کی نظر میں مناظرے کا حاصل اتنا ہی ہے کہ اپنی بات اونچی ہو، چاہے اس کی غلطی خود بھی معلوم ہو چکی ہو. اس کو صحیح اور قوی ثابت کرنے کے لیے دلائل اور ذہانت کا سارا زور خرچ کیا جائے. اسی طرح مخالف کی کوئی بات سچی اور صحیح بھی ہو تو بہرحال رد ہی کرنا اور اس کی تردید میں پوری توانائی صرف کرنا ہے. اسلام ہی نے اس کام میں خاص اعتدال پیدا کیا ہے، اس کو اصول و قواعد اور اس کے اصول و قواعد اور حدود متعین کر کے اس کو ایک مفید و مؤثر آلہ تبلیغ و اصلاح بنایا ہے. آیات مذکورہ میں اس کا ایک مختصر سا نمونہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے جب فرعون جیسے جبار خدائی کے مدعی کو اس کے دربار میں دعوت حق پہنچائی تو اس نے مخالفانہ بحث کا آغاز اول دو ایسی باتوں سے کیا جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تھا. جیسا ہوشیار مخالف عموماً جب اصل بات کے جواب پر قادر نہیں ہوتا تو مخاطب کی ذاتی کمزوریاں ڈھونڈا اور بیان کیا کرتا ہے تاکہ وہ کچھ شرمندہ ہو جائے اور لوگوں میں اس کی ہوا اکھڑ جائے. یہاں بھی فرعون نے دو باتیں کہیں. اول تو یہ کہ تم ہمارے پروردہ ہمارے گھر میں پل کر جوان ہوئے ہو، ہم نے تم پر احسانات کیے ہیں، تمہاری کیا مجال ہے کہ ہمارے سامنے بولو. دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ایک قبطی شخص کو بلا وجہ قتل کر ڈالا ہے جو علاوہ ظلم کے حق ناشناسی اور ناشکری بھی ہے، کہ جس قوم میں پلے اور جوان ہوئے اسی آدمی کو مار ڈالا. اس کے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جواب دیکھیے کہ اول تو جواب میں سوال کی ترتیب کو بدلا، یعنی قبطی کے قتل کا قصہ جو فرعون نے بعد میں بیان کیا تھا اس کا جواب پہلے آیا، اور خانہ پروردہ ہونے کا احسان کا ذکر جو پہلے کیا تھا اس کا جواب بعد میں. اس ترتیب بدلنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ واقعہ قبطی میں ایک اپنی کمزوری ضرور واقع ہوئی تھی. آج کل کے مناظروں کے طرز پر تو ایسی چیز کے ذکر ہی کو رلا ملا دیا جاتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف توجہ پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اب اللہ تعالی کے رسول نے اسی کے جواب کو اولیت دی اور جواب بھی فی الجملہ اعتراف کمزوری کے ساتھ دیا. اس کی قطعاً پرواہ نہ کی کہ مخالف لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہار مان لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس کا تو اعتراف کر لیا کہ اس قتل میں مجھ سے غلطی اور خطا ہو گئی، مگر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ یہ غلطی قصداً نہیں تھی، ایک صحیح اقدام تھا جو اتفاقاً غلط انجام پر پہنچ گیا، کہ مقصد تو قبطی کو اسرائیلی شخص پر ظلم سے روکنا تھا، اسی قصد سے اس کو ایک ضرب لگائی تھی، اتفاقاً وہ اسی سے مر گیا. اس لیے یہ فعل خطا ہونے کے باوجود ہمارے اصل معاملہ یعنی نبوت کے دعوے اور اس کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. مجھے اس غلطی پر تنبہ ہوا اور قانونی گرفت کے خوف سے شہر سے نکل گیا. اللہ تعالی نے پھر کرم فرمایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا. غور کیجئے کہ اس وقت دشمن کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا سیدھا صاف جواب یہ تھا کہ مقتول قبطی کو واجب القتل ثابت کرتے، اس پر ایسے الزامات لگاتے جس سے اس کا واجب القتل ہونا ثابت ہوتا۔ کوئی دوسرا آدمی تکذیب کرنے والا بھی وہاں موجود نہ تھا جس سے تردید کا اندیشہ ہوتا، اور اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوتا، مگر وہاں تو خدا تعالی کا ایک اول العزم رسول صدق مجسم تھا جو حق و صدق اور حقیقت کے اظہار ہی کو اپنی فتح سمجھتا تھا۔ دشمن کے بھرے دربار میں اپنی خطا کا اعتراف بھی کر لیا اور اس سے جو نبوت و رسالت پر شبہ ہو سکتا تھا اس کا جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد پہلی بات یعنی خانہ پروردہ ہونے کے احسان جتلانے کے جواب کی طرف توجہ فرمائی تو اس کے اس ظاہری احسان کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلا دی کہ ذرا سوچو، میں کہاں اور دربار فرعون کہاں؟ میری پرورش تمہارے گھر میں ہونے کے سبب پر غور کرو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ تم جو پوری قوم بنی اسرائیل پر یہ خلاف انسانیت ظلم توڑ رہے تھے کہ ان کے بے گناہ معصوم لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، بظاہر تو تمہارے اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے میری والدہ نے مجھے دریا میں ڈالا اور تم نے اتفاقی طور پر میرا تابوت دریا سے نکال کر گھر میں رکھ لیا، اور حقیقتاً یہ اللہ تعالی کا حکیمانہ انتظام اور تمہارے ظلم کی غیبی سزا تھی کہ جس بچے کے خطرے سے بچنے کے لیے تم نے ہزاروں بچے قتل کر ڈالے تھے، قدرت نے اس بچے کو تمہارے ہی ہاتھوں پلوایا۔ اب سوچو کہ یہ میری پرورش تمہارا کیا احسان تھا۔ اسی پیغمبرانہ طرز جواب کا یہ اثر تو طبعی اور عقلی طور پر حاضرین پر ہونا ہی تھا کہ یہ بزرگ کوئی بات بنانے والے نہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بعد جب معجزات دیکھے تو اور زیادہ اس کی تصدیق ہو گئی، اور گو اقرار نہیں کیا مگر مرعوب اتنا ہو گیا کہ یہ صرف دو آدمی جن کے آگے پیچھے کوئی تیسرا مددگار نہیں، دربار سارا اس کا، شہر اور ملک اس کا، مگر یہ خوف اس پر طاری ہے کہ یہ دو آدمی ہمیں اپنے اس ملک و مملکت سے نکال دیں گے۔ یہ ہوتا ہے خدا داد روب اور صدق و حق اور سچائی کی حیبت۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مجادلات و مناظرات بھی صدق و سچائی اور مخاطب کی دینی خیر خواہی کے جذبات سے پر ہوتے ہیں، وہی دلوں میں گھر کرتے ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کو رام کر لیتے ہیں۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا القوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ تو کوئی جادوگر ہے پڑھا ہوا چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے سو اب کیا حکم دیتے ہو بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں نقیب لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پڑھا ہوا پھر اکٹھے کیے جادوگر وعدے پر ایک مقرر دن کے اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہوگے شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو غلبہ پھر جب آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا حق بھی ہے اگر ہو ہم کو غلبہ بولا البتہ اور تم اس وقت مقربوں میں ہوگے کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہماری ہی فتح ہے پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھر تبھی وہ نگلنے لگا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا پھر اوندھے گرے جادوگر سجدے میں بولے ہم نے مان لیا جہاں کے رب کو جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا بولا تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو مقدر وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھلایا جادو سو اب معلوم کر لوگے البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں اور سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخش دے ہم کو رب ہمارا تقصیریں ہماری اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے خلاصہ تفسیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں تو فرعون نے اہل دربار سے جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے خود رئیس ہو جاوے اور تم کو تمہاری زمین سے باہر کر دے تاکہ بلا مزاحمت غیرے اپنی قوم کو لے کر ریاست کرے سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو درباریوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو چندے مہلت دیجئے اور اپنے ملک کے حدود کے شہروں میں گرد اوروں کو یعنی چپراسیوں کو حکم نامے دے کر بھیج دیجئے پھر وہ سب شہروں سے سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ غرض وہ جادوگر ایک معین دن کے خاص وقت پر جمع کر لیے گئے۔ معین دن سے مراد یوم الزینت ہے اور خاص وقت سے مراد وقت چاشت ہے، جیسے سورہ طہٰ کے شروع رکوع سوم میں مذکور ہے۔ یعنی اس وقت کے قریب تک سب لوگ جمع کر لیے گئے اور فرعون کو جمع ہونے کی اطلاع دے دی گئی۔ اور فرعون کی جانب سے بطور اعلان عام کے لوگوں کو یہ اشتہار دیا گیا کہ کیا تم لوگ فنا موقع پر واقعہ دیکھنے کے لیے جمع ہوگے، یعنی جمع ہو جاؤ تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں جیسا کہ غالب توقع ہے تو ہم انہی کی راہ پر رہیں، یعنی وہی راہ جس پر فرعون تھا اور دوسروں کو بھی اسی پر رکھنا چاہتا تھا۔ مطلب یہ کہ جمع ہو کر دیکھو، امید ہے کہ جادوگر غالب رہیں گے تو ہم لوگوں کے طریق کا حق ہونا حجت سے ثابت ہو جائے گا۔ پھر جب وہ جادوگر فرعون کی پیشی میں آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ اور انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، انعام مالی بھی بڑا ملے گا اور مزید بنا یہ مرتبہ ملے گا کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ غرض اس گفتگو کے بعد عین موقع مقابلہ پر آئے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مقابلہ شروع ہوا، اور ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنا عصوا پہلے ڈالیے گا یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا منظور ہو میدان میں ڈالو۔ سو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی جو جادو کے اثر سے سانپ معلوم ہوتے تھے، اور کہنے لگے کہ فرعون کے نصیب کی قسم، بے شک ہم ہی غالب آویں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنا عصوا ڈالا، ڈالنے کے ساتھ ہی اجدہا بن کر ان کے تمام تر بنے بنائے دھندے کو نکلنا شروع کر دیا۔ سو یہ دیکھ کر جادوگر ایسے متاثر ہوئے کہ سب سجدے میں گر پڑے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ فرعون بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جاوے، تو ایک مضمون گھڑ کر بصورت عتاب ساحروں سے کہنے لگا کہ ہاں، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے بغیر اس کے میں تم کو اجازت دوں، ہاں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادو میں تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم اس کے شاگرد ہو، اس لیے باہم خفیہ سازش کر لی ہے کہ تم یوں کرنا ہم یوں کریں گے، پھر اس طرح ہار جیت ظاہر کریں گے تاکہ قبطیوں سے سلطنت لے کر بفراغ خاطر خود ریاست کرو۔ قوله تعالی ان ھذا لمکر مکنتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا تاکہ اور عبرت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے جہاں ہر طرح امن و راحت ہے، پھر ایسے مرنے سے نقصان ہی کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اس وجہ سے کہ ہم اس موقع پر حاضرین میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ بس اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے پہلے بعضے ایمان لا چکے تھے، جیسے آسیہ اور مومن آل فرعون اور بنی اسرائیل۔ معارف و مسائل۔ فَأَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ آپ جو کچھ جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ. اس پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ان کو جادو کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ذرا غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادو دکھانے کا حکم نہیں تھا، بلکہ جو کچھ وہ کرنے والے تھے اس کا ابطال مقصود تھا. لیکن اس کا باطل ہونا بغیر اس کے ظاہر کرنے کے ناممکن تھا، اس لیے آپ نے ان کو اظہار جادو کا حکم دیا. جیسے کہ ایک زندیق کو کہا جائے کہ تم اپنے زندقہ اور بے دینی کے دلائل پیش کرو تاکہ میں ان کو باطل ثابت کر سکوں، ظاہر ہے کہ اس کے کفر پر رضامندی ظاہر ہے کہ اسے کفر پر رضامندی نہیں کہا جا سکتا. بعزت فرعون، یہ کلمہ ان جادوگروں کے لیے بمنزلہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی. افسوس کے مسلمانوں میں بھی اب ایسی قسمیں رائج ہو گئی ہیں جو اس سے زیادہ شنیع اور قبیح ہیں. مثلا بادشاہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری داڑھی کی قسم، یا تیرے باپ کی قبر کی قسم. اس قسم کی قسمیں کھانا شرعاً جائز نہیں، بلکہ ان کے متعلق یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں جو گناہ عظیم ہے، ان ناموں کی سچی قسم بھی گناہ میں اس سے کم نہیں. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، یعنی جب فرعون نے جادوگروں کو قبول ایمان پر قتل کی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکی دی تو جادوگروں نے بڑی بے پرواہی سے یہ جواب دیا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم قتل بھی ہوں گے تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے جہاں آرام ہی آرام ہے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگر جو عمر بھر جادوگری کے کفر میں مبتلا، اس پر مزید فرعون کے دعوی خدائی کو ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اپنی پوری قوم کے خلاف، فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے خلاف ایمان کا اعلان کر دیں، یہی ایک حیرت انگیز چیز تھی. مگر یہاں تو صرف ایمان کا اعلان ہی نہیں، بلکہ ایمان کا وہ گہرا رنگ چڑھ جانے کا مظاہرہ ہے کہ قیامت و آخرت گویا ان کے سامنے نظر آنے لگی، آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگا ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر سزا اور مصیبت سے بے نیاز ہو کر فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاض کہہ دیا، یعنی جو تیرا جی چاہے کر لے، ہم تو ایمان سے پھرنے والے نہیں. یہ بھی در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا معجزہ ہے جو معجزہ عصا اور ید بیضا سے کم نہیں. اسی طرح کے بہت سے واقعات ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوئے ہیں کہ ایک منٹ میں 70 برس کے کافر میں ایسا انقلاب آ گیا کہ صرف مومن ہی نہیں ہو گیا بلکہ غازی بن کر شہید ہونے کی تمنا کرنے لگا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون

اور ان کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنا دیا. یہ جملہ معتذرہ تھا. آگے قصہ ہے. غرض ایک روز سورج نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے جا لیا, یعنی قریب پہنچ گئے. اس وقت بنی اسرائیل دریائے قلزم سے اترنے کی فکر میں تھے کہ کیا سامان کریں. پھر جب دونوں جماعتیں باہم ایسی قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہی گھبرا کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ بس ہم تو ان کے ہاتھ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے اور مجھ کو ابھی دریا سے نکلنے کا رستہ بتلاوے گا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو روانگی کے وقت ہی کہہ دیا گیا تھا کہ سمندر میں خشک راستہ پیدا ہو جائے گا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى. گو خشک ہونے کی کیفیت اس وقت نہ بتلائی تھی, پس موسیٰ علیہ السلام اس وعدے پر مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کیفیت معلوم نہ ہونے سے مضطرب تھے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو. چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے وہ دریا پھٹ کر کئی حصے ہو گیا, یعنی پانی کئی جگہ سے ادھر ادھر ہٹ کر بیچ میں متعدد سڑکیں کھل گئیں اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسا بڑا پہاڑ. یہ لوگ دریا میں اپنے امن و اطمینان سے پار ہو گئے اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس موقع کے قریب پہنچا دیا, یعنی فرعون اور فرعونی بھی دریا کے نزدیک پہنچے اور موافق پیشن گوئی سابق. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. دریا اس وقت تک اسی حال پر ٹھہرا ہوا تھا, اس لیے کھلے رستے کو غنیمت سمجھا اور آگاہ پیچھا کچھ نہیں سوچا. سارا لشکر اندر گھس گیا اور چاروں طرف سے پانی سمٹنا شروع ہوا اور سارے لشکر کا کام تمام ہوا. اور انجام قصے کا یہ ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں سب کو غرق ہونے سے بچا لیا. پھر دوسروں کو یعنی ان کے مخالفوں کو غرق کر دیا. اور اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے, یعنی اس قابل ہے کہ کفار اس سے استدلال کریں کہ مخالفت احکام و رسول موجب عذاب خداوندی ہے اور اس کو سمجھ کر مخالفت سے بچیں. اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب بڑا زبردست ہے, اگر چاہتا دنیا میں ہی ان کو عذاب دیتا لیکن بڑا مہربان بھی ہے, اس لیے اپنی رحمت عامہ سے عذاب کی مہلت مقرر کر دی ہے, بس تعجیل عذاب سے بے فکر نہ ہونا چاہیے. معارف و مسائل. وأورثناها بني إسرائيل. اس آیت میں بظاہر یہ تصریح ہے کہ قوم فرعون کی چھوڑی ہوئی املاک اور جائیداد, باغات و خزائن, امالک غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو کا مالک غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا. لیکن اس میں ایک تاریخی اشکال یہ ہے کہ خود قرآن کی متعدد آیات اس پر شائد ہیں کہ قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں لوٹے بلکہ اپنے اصلی وطن ارض مقدس شام کی طرف روانہ ہوئے. وہیں ان کو ایک کافر قوم سے جہاد کر کے ان کے شہر کو فتح کرنے کا حکم ملا جس کی تعمیل سے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا. اس پر بطور عذاب کے اس کھلے میدان میں جس میں بنی اسرائیل موجود تھے ایک قدرتی جیل خانہ بنا دیا گیا کہ وہ اس میدان سے نہیں نکل سکتے تھے. اسی حال میں 40 سال گزرے اور اسی وادی تیہ میں ان کے دونوں پیغمبروں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس کے بعد بھی کتب تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی وقت بنی اسرائیل اجتماعی اور قومی صورت میں مصر میں داخل ہوئے ہوں, کہ قوم فرعون کی جائیداد و خزائن پر ان کا قبضہ ہوا. تفسیر روح المعانی میں سورہ شعراء کی اسی آیات کے تحت اس کے دو جواب ائمہ تفسیر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ و قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیے ہیں. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ آیت مذکورہ میں بنی اسرائیل کو فرعونی متروکہ جائیداد کا وارث بنانے کا ذکر ہے، مگر یہ کہیں مذکور نہیں کہ یہ واقعہ ہلاک فرعون کے بعد ہو جائے گا۔ وادی تیہ کے واقعے اور 40-50 سال کے بعد بھی اگر وہ مصر میں داخل ہوئے ہوں تو آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ امر کے تاریخ سے ان کا اجتماعی داخلہ مصر ثابت نہیں تو یہ اعتراض اس لیے قابل التفات نہیں ہے کہ اس زمانے کی تاریخ یہود و نصارہ کی لکھی ہوئی اکاذیب سے بھرپور ہے جو کسی طرح قابل اعتماد نہیں۔ اس کی وجہ سے آیت قرآن میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس واقعے کے متعلق جتنی آیات قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں آئی ہیں، مثلا سورہ اعراف آیت 128 و 137 اور سورہ قصص آیت 5 اور سورہ دخان کی آیت 25-28 اور سورہ شعراء کی آیت مذکورہ 59، ان سب کے ظاہر سے اگرچہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو خاص انہی باغات اور جائیدادوں کا مالک بنایا گیا تھا جو قوم فرعون نے ارض مصر میں چھوڑی تھی، جس کے لیے بنی اسرائیل کا مصر کی طرف لوٹنا ضروری ہے، لیکن ان سب آیتوں کے الفاظ میں اس کی بھی واضح گنجائش موجود ہے کہ مراد ان سے یہ ہو کہ بنی اسرائیل کو اسی طرح کے خزائن اور باغات وغیرہ کا مالک بنا دیا گیا ہے جس طرح کے باغات قوم فرعون کے پاس تھے، جس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ارض مصر ہی میں پہنچ کر حاصل ہوں بلکہ ارض شام میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں التی بارکنا فیہا کے الفاظ سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ارض شام مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں بارکنا وغیرہ کے الفاظ اکثر ارض شام ہی کے بارے میں آئے ہیں۔ اس لیے حضرت قتادہ رحمتہ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ بلا ضرورت آیات قرآن کو ایسے محمل پر محمول کرنا جو تاریخ عالم سے متصادم ہو درست نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر واقعات سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہلاک فرعون کے بعد کسی وقت بھی بنی اسرائیل اجتماعی صورت سے مصر پر قابض نہیں ہوئے، تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق ان تمام آیات میں ارض شام اور اس کے باغات و خزائن کا وارث ہونا مراد لیا جا سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ اس وقت جبکہ فرعونی لشکر جو ان کے تعاقب میں تھا جب بالکل سامنے آ گیا تو پوری قوم بنی اسرائیل چلا اٹھی کہ ہم تو پکڑ لیے گئے، اور پکڑے جانے میں شبہ اور دیر ہی کیا تھی کہ پیچھے یہ لشکر جرار اور آگے دریا ہائے۔ یہ صورتحال موسیٰ علیہ السلام سے بھی غائب نہ تھی، مگر وہ کوہ استقامت اللہ کے وعدے پر یقین کیے ہوئے اس وقت بھی بڑے زور سے کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں پکڑے جا سکتے، اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دے گا۔ ایمان کا امتحان ایسے ہی مواقع میں ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ذرا ہراس نہیں تھا، وہ گویا راستہ بچنے کا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح کا بعینی ہی واقعہ ہجرت کے وقت غار طور میں چھپنے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا کہ دشمن جو آپ کے تعاقب میں تھا اس غار کی دہانے پر آ کھڑے ہوئے، ذرا نیچے نظر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ جائیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی تو آپ نے بعینی ہی یہی جواب دیا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان دونوں واقعات میں ایک بات یہ بھی قابل نظر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لیے کہا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب معنا فرمایا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے. یہ امت محمدیہ علیہ صحبہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اس کے افراد بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت الہیہ سے سرفراز ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا قوة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو، پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا؟ بولے نہیں، پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے۔ کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوچھتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے اگلے؟ سو وہ میرے غنیم ہیں، مگر جہاں کا رب جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو مارے گا اور پھر جلائے گا، اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف کے دن۔ اے میرے رب، دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں، اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے، اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا راہ بھولے ہوئوں میں، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں، جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے، مگر جو کوئی اللہ کے پاس لے کر دل چنگا، اور پاس لائیں بہشت کو واسطے در والوں کے، اور نکالیں دوزخ کو سامنے بے راہوں کے، اور کہیں ان کو کہاں ہیں جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوائے؟ کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے ڈالیں اس میں ان کو اور سب بے راہوں کو، اور ابلیس کے لشکر کو سبوں کو۔ کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں، قسم اللہ کی ہم تھے سری غلطی میں، جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے، اور ہم کو راہ سے بہکایا سو ان گناہگاروں نے، پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والے، اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والے، سو کسی طرح ہم کو پھر جانا ملے تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔ اس بات میں نشانی ہے، اور بہت لوگ ان میں نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے تاکہ ان کو شرک کی مذمت کے دلائل معلوم ہوں، خصوص ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہو کر، کیونکہ یہ مشرکین عرب اپنے کو ملت ابراہیمیہ پر بتلاتے ہیں، اور وہ قصہ اس وقت ہوا تھا جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے جو کہ بت پرست تھی فرمایا کہ تم کس واہیات چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، اور ہم انہی کی عبادت پر جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو اپنی عرض حاجت کی وقت پکارا کرتے ہو، یا تم جو ان کی عبادت کرتے ہو، تو کیا یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں؟ یا اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا یہ تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی استحقاق الوہیت کے لیے علم اور قدرت کاملہ تو ضروری ہے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ کچھ سنتے ہوں یا نفع و ضرر پہنچا سکتے ہوں، اور ان کی عبادت کرنے کی یہ وجہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان کی حالت کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی، کہ یہ معبودین میرے یعنی تمہارے لیے باعث ضرر ہیں، یعنی اگر ان کی عبادت کی جاوے خواہ نعوذ باللہ میں کروں یا تم کرو تو بجز ضرر کے اور کوئی نتیجہ نہیں، مگر ہاں رب العالمین ایسا ہے کہ وہ اپنے عابدین کا دوست ہے، اور اس کی عبادت سر تا سر نافع ہے، جس نے مجھ کو اور اسی طرح سب کو پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو میری مصلحتوں سے میری مصلحتوں تک رہنمائی کرتا ہے، یعنی عقل و فہم دیتا ہے، جس سے نفع و ضرر کو سمجھتا ہوں، اور جو مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں جس کے بعد شفا ہو جاتی ہے تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو وقت پر موت دے گا، پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ یہ تمام تر صفات اس لیے سنائیں کہ قوم کو خدا تعالی کی عبادت کی رغبت ہو۔ پھر صفات کمال بیان فرماتے فرماتے غلبہ حضور سے حق تعالی سے مناجات کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو حکمت یعنی جامعیت بین العلم والعمل میں زیادہ کمال عطا فرما، کیونکہ نفس حکمت تو وقت دعا کے بھی حاصل ہے، اور مراتب قرب میں مجھ کو اعلی درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ مراد انبیاء علیہ السلام عالی شان ہے، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ تاکہ میرے طریقے پر چلیں، جس میں مجھ کو زیادہ ثواب ملے، اور مجھ کو جنت النعیم کے مستحقین میں سے کر، اور میرے باپ کو توفیق ایمان کی دے کر اس کی مغفرت فرما کے وہ گمراہ لوگوں میں ہے، اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس روز مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ آگے اس دن کے بعض واقعات حائلہ کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ قوم سنے اور ڈرے، یعنی وہ ایسا دن ہوگا جس دن میں کہ نجات کے لیے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر ہاں اس کو نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا، اور اس روز خدا ترسوں یعنی ایمان والوں کے لیے جنت نزدیک کر دی جاوے گی کہ اس کو دیکھیں، اور یہ معلوم کر کے کہ ہم اس میں جاویں گے خوش ہوں، اور ان گمراہوں یعنی کافروں کے لیے دوزخ سامنے ظاہر کی جاوے گی کہ اس کو دیکھ کر غم زدہ ہوں کہ ہم اس میں جاویں گے، اور اس روز ان گمراہوں سے کہا جاوے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، کیا اس وقت وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، کیا اس وقت وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر یہ کہہ کر وہ عابدین اور گمراہ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیے جاویں گے، بس وہ بت اور شیاطین نہ اپنے کو بچا سکے نہ اپنے عابدین کو۔ وہ کفار اس دوزخ میں گفتگو کرتے ہوئے ان معبودین سے کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم سوری گمراہی میں تھے جبکہ تم کو عبادت میں رب العالمین کے برابر کرتے تھے، اور ہم کو تو بس ان بڑے مجرموں نے جو کہ بانی ضلالت تھے گمراہ کیا، سو اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ چھوڑا لے، اور نہ کوئی مخلص دوست کہ خالی دل سوزی ہی کر لے، سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو دنیا میں پھر واپس جانا ملتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اس واقعہ مناظرہ ابراہیمیہ و نیز واقعہ قیامت میں بھی طالبان حق اور انجام اندیشوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ مضامین مناظرہ میں غور کر کے توحید کا اعتقاد کریں، اور واقعات قیامت سے ڈریں اور ایمان لاویں، اور باوجود اس کے ان مشرکین مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے کہ عذاب دے سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے۔ معارف و مسائل: قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر رکھنے کی دعا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اس آیہ مبارکہ میں لسان سے مراد ذکر ہے، اور لی کا لام نفع کے لیے ہے۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے خدایا، مجھے ایسے پسندیدہ طریقے اور عمدہ نشانیاں عطا فرما جس کی دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں، اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفت سے یاد کیا کریں۔ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ تک ملت ابراہیمی سے محبت و الفت رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ تک ملت ابراہیمی سے محبت و الفت رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا طریقہ ملت ابراہیمی کے خلاف کفر و شرک ہے، مگر وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بجا طور پر بھی ملت ابراہیمی پر ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔ حب جاہ مذموم مگر چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ حب جاہ یعنی لوگوں سے اپنی عزت کرنے اور مداح کرنے کی خواہش شرعاً مذموم ہے۔ قرآن کریم نے دار آخرت کی نعمتوں کو حب جاہ کے ترک کرنے پر موقوف قرار دیا ہے۔ قال تعالی تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا۔ اس جگہ آیت واجعل لی لسان صدق فی الآخرین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ آنے والی نسلوں میں میری تعریف و ثنا ہوا کرے بظاہر حب جاہ میں داخل معلوم ہوتی ہے، لیکن آیت کے الفاظ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس دعا کا اصل مقصد حب جاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا ہے کہ ایسے نیک اعمال کی توفیق بخشیں جو میری آخرت کا سامان بنے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اعمال صالحہ کی رغبت ہو اور میرے بعد بھی لوگ اعمال صالحہ میں میری پیروی کرتے رہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کوئی وجاہت کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہی نہیں جس کو حب جاہ کہا جا سکے۔ قرآن و حدیث میں جہاں طلب جاہ کو ممنوع اور مذموم قرار دیا ہے، اس کی مراد وہی دنیاوی وجاہت اور اس سے دنیاوی منافع حاصل کرنا ہے۔ امام ترمذی و نسائی نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جاویں، وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسرے اپنی عزت و جاہ کی طلب۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند ضعیف دہلوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جاہ و ثنا کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ ان تمام روایات سے مراد وہ حب جاہ اور طلب ثنا ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے مطلوب ہو یا جس کی خاطر دین میں مداہنت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے، اور جب یہ صورت نہ ہو تو طلب جاہ مذموم نہیں۔ حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یعنی یا اللہ مجھے خود اپنی نگاہ میں تو چھوٹا اور حقیر بنا دیجئے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے۔ یہاں بھی لوگوں کی نظر میں بڑا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نیک اعمال میں میری پیروی کریں۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص واقع میں صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے، اس کے لیے لوگوں کی طرف سے مدح و ثنا کی محبت مضموم نہیں۔ ابن عربی علی رحمۃ نے فرمایا کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جس نیک عمل سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہو، اس نیک عمل کی طلب و خواہش جائز ہے۔ اور اس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں عزت و جاہ کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اول یہ کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اس کے بالمقابل دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو، بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہو کہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میرا اتباع کریں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو، کہ جو صفت اپنے اندر نہیں ہے لوگوں سے اس کی خواہش رکھے کہ وہ اس صفت میں اس کی تعریف کریں۔ تیسرے یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں مداہنت اختیار نہ کرنی پڑے۔ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں۔ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، قرآن مجید کے اس فرمان کے بعد مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا أخبرهم أنهم أصحاب الجحيم. اب کسی ایسے شخص کے لیے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو استغفار اور دعائے مغفرت طلب کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نبی اور ایمانداروں کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، خواب وہ اس کے رشتہ دار اور قریبی ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کا جہنمی ہونا بالکل واضح ہو چکا ہو. ایک سوال و جواب. اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نہی و ممانعت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے کیوں دعائے مغفرت مانگی؟ اس کا جواب خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دے دیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ان کی زندگی میں استغفار اس نیت اور خیال سے کی تھی کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان لانے کی توفیق دے، جس کے بعد مغفرت یقینی ہے. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرا باپ خفیہ طور پر ایمان لے آیا ہے، اگرچہ اس کا اظہار اور اعلان نہیں کیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو کفر پر مرا ہے تو انہوں نے اپنی پوری بیزاری اور برات کا اظہار فرمایا. اس بات کی تحقیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا کفر اور شرک اپنے باپ کی زندگی میں معلوم ہو گیا تھا یا مرنے کے بعد یا قیامت کے روز ہوگا، اس کی پوری تفصیل سورہ توبہ میں مذکور ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی قیامت کے اس دن میں جس میں نہ کوئی مال کسی کو فائدہ دے گا نہ اس کی نرینہ اولاد، بجز اس شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچے. اس آیت کی تفسیر بعض حضرات نے استثناء کو استثناء منقطع قرار دے کر یہ کی ہے کہ اس روز کسی کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں کام آئے گا تو صرف اپنا قلب سلیم جس میں شرک و کفر نہ ہو. اور اس جملے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص زید کے متعلق کسی سے پوچھے کہ کیا زید کے پاس مال اور اولاد بھی ہے، وہ اس کے جواب میں کہے اس کا مال و اولاد تو اس کا قلب سلیم ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال و اولاد تو کچھ نہیں مگر ان سب کے بدلے اس کے پاس اپنا قلب سلیم موجود ہے. خلاصہ مضمون آیت کا اس تفسیر پر یہ ہوتا ہے کہ مال یا تو یا اولاد تو اس روز کچھ کام نہ آئیں گے، کام صرف اپنا ایمان اور عمل صالح آئے گا، جس کو قلب سلیم سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور مشہور تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ استثناء متصل ہے اور معنی یہ ہے کہ مال اور اولاد قیامت کے روز کسی شخص کے کام نہ آئیں گے بجز اس شخص کے جس کا قلب سلیم ہے، یعنی وہ مومن ہے. اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں قیامت میں بھی مفید و نافع ہو سکتی ہیں مگر صرف مومن کے لیے نفع بخش ہوں گی، کافر کو کچھ نفع نہ دیں گی. یہاں ایک بات قابل نظر ہے کہ جس اس جگہ قرآن کریم نے ولا بنون فرمایا جس کے معنی نرینہ اولاد کے ہیں، عام اولاد کا ذکر غالباً اس لیے نہیں کیا کہ آڑے وقت میں کام آنے کی توقع دنیا میں بھی نرینہ اولاد یعنی لڑکوں ہی سے ہو سکتی ہے، لڑکیوں سے کسی مصیبت کے وقت امداد ملنے کا تو یہاں بھی احتمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. اس لیے قیامت میں بالتخصیص لڑکوں کے غیر نافع ہونے کا ذکر کیا گیا جس سے دنیا میں توقع نفع کی رکھی جاتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ قلب سلیم کے لفظی معنی تندرست دل کے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ قلب ہے جو کلمہ توحید کی گواہی دے اور شرک سے پاک ہو. یہی مضمون مجاہد حسن بصری سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہما سے بعنوان مختلف منقول ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تندرست دل صرف مومن کا ہو سکتا ہے, کافر کا دل بیمار ہوتا ہے, جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض. مال و اولاد اور خاندانی تعلقات آخرت میں بھی بشرط ایمان نفع پہنچا سکتے ہیں. آیت مذکورہ کی مشہور تفسیر کے مطابق معلوم ہوا کہ انسان کا مال قیامت کے روز بھی اس کے کام آ سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ مسلمان. اس کی صورت یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں اپنا مال اللہ کی راہ اور نیک کاموں میں خرچ کیا تھا یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے چھوڑا تھا, اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, محشر میں مومنین کی فہرست میں داخل ہوا, تو یہاں کا خرچ کیا ہوا مال اور صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو میدان حشر اور میزان حساب میں بھی کام آوے گا. اور اگر یہ شخص مسلمان نہیں تھا یا خدا نخواستہ مرنے سے پہلے ایمان سے نکل گیا, تو اب دنیا میں کیا ہوا کوئی نیک عمل اس کے کام نہ آوے گا. اور اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ شخص مسلمان ہے تو آخرت میں بھی اس کو اولاد کا فائدہ پہنچ سکتا ہے, اس طرح سے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے یا ایصال ثواب کرے, اس طرح بھی کہ اس نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی تھی, اس لیے ان کے نیک عمل کا ثواب اس کو بھی خود بخود ملتا رہا اور اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہا, اور اس طرح بھی کہ اولاد محشر میں اس کی شفاعت کر کے بخشوا لے, جیسا کہ بعض روایات حدیث میں اس کی شفاعت کرنا اور اس کا قبول ہونا ثابت ہے, خصوصاً نابالغ اولاد کا. اسی طرح اولاد کو ماں باپ سے بھی آخرت میں بشرط ایمان یہ نفع پہنچے گا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے مگر ان کے اعمال صالحہ ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچے, تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا کی رعایت کر کے ان کو بھی اسی مقام بلند میں پہنچا دیں گے جو ان کے باپ دادا کا مقام ہے. قرآن کریم میں اس کی تصریح اس طرح مذکور ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ, یعنی ہم ملا دیں گے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کی دریت کو بھی. اس آیت کی مذکور اس صدر مشہور تفسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ مذکور ہے کہ قیامت میں خاندانی تعلق کچھ کام نہ آوے گا, اس کی مراد یہ ہے کہ غیر مومن کو کام نہ آوے گا, یہاں تک کہ پیغمبر کی اولاد اور بیوی بھی اگر مومن نہیں تو ان کی پیغمبری سے ان کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ ہے. آیات قرآن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, اور يَوْمَ يَفِضُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ, ان سب آیات کا یہی مفہوم ہو سکتا ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر نہیں میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بولے کیا ہم تجھ کو مان لیں اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں کمینے کہا مجھ کو کیا جاننا ہے اس کا جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا حساب پوچھنا میرے رب کا ہی کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو اور میں ہانکنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو میں تو بس یہی ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح تو ضرور سنسار کر دیا جائے گا کہا اے رب میری قوم نے تو مجھ کو جھٹلایا سو فیصلہ کر دے میرے ان کے بیچ میں کسی طرح کا فیصلہ اور بچا لے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لدی ہوئی کشتی میں پھر ڈبا دیا ہم نے اس کے پیچھے ان باقی رہے ہوئوں کو اور البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا خلاصہ تفصیل قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا کیونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب سے سب کی تکذیب لازم آتی ہے جبکہ ان سے ان کی برادری کے بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں کہ بعینی ہی پیغام خداوندی بلا کمی بیشی پہنچا دیتا ہوں سو اس کا مقتضا یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور نیز میں تم سے کوئی دنیاوی صلہ بھی نہیں مانگتا میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے سو میری اس بے غرضی کا مقتضا بھی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں جن کی موافقت سے شرافا کو آر آتی ہے اور نیز اکثر ایسے کم حوصلہ لوگوں کا مقصد کسی کے ساتھ لگنے سے کچھ مال یا جاہ حاصل کرنا ہوتا ہے ان کا دعوی ایمان بھی قابل اعتبار نہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیشہ وارانہ کام سے مجھ کو کیا بحث خواہ شریف ہوں یا رذیل ہوں دین میں اس توافت کا کیا اثر رہا یہ احتمال کہ ان کا ایمان دل سے نہیں سو اس پر ان سے حساب و کتاب لینا بس خدا کا کام ہے کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو اور رزالت پیشہ لوگوں کو اپنے ایمان کا معنی قرار دینے سے جو اشارتاً یہ درخواست نکلتی ہے کہ میں ان کو اپنے پاس سے دور کروں تو میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میرا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں اور تبلیغ سے میرا فرض منصبی پورا ہو جاتا ہے۔ آگے اپنا نفع و نقصان تم لوگ دیکھ لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، اگر تم اس کہنے سننے سے اے نوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ غرض جب سالہ سال اس طرح گزر گئے تب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم مجھ کو برابر جھٹلا رہی ہے، سو آپ میرے اور ان کے درمیان ایک عملی فیصلہ کر دیجئے، یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے، اور مجھ کو اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو اس ہلاکت سے نجات دیجئے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے کہ باوجود عذاب پر قادر ہونے کے ان کو مہلت دیے ہوئے ہے۔ معارف و مسائل۔ طاعات پر اجرت لینے کا حکم۔ وما اسألكم عليه من اجر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ پر اجرت لینا درست نہیں، اس لیے سلف صالحین نے اجرت لینے کو حرام کہا ہے، لیکن متاخرین نے اس کو بحالت مجبوری جائز قرار دیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آیت لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے تحت میں بیان ہو چکی ہے۔ فائدہ اس جگہ فاتقوا اللہ واتیعون کی آیت دو دفعہ تاکید کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے لائی گئی ہے کہ اطاعت رسول اور خدا تعالی سے ڈرنے کے لیے صرف رسول کی امانت و دیانت یا صرف تبلیغ و تعلیم پر اجرت نہ طلب کرنا ہی کافی تھا، لیکن جس رسول میں یہ سب صفتیں پائی جائیں اس کی اطاعت اور اس کے خدا سے ڈرنا تو اور لازمی ہو جاتا ہے۔ شرافت و رزالت اعمال و اخلاق سے ہے، نہ کہ خاندان اور جاہو چشم سے۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون۔ اس آیت میں اول مشرکین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے ماننے والے سارے رذیل لوگ ہیں، ہم عزت دار شریف ان میں کیسے مل جائیں؟ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے ان کے اعمال کا حال معلوم نہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ تم لوگ جو خاندانی شرافت یا مال و دولت اور عزت و جاہ کو شرافت کی بنیاد سمجھتے ہو یہ غلط ہے، بلکہ مدار عزت و ذلت یا شرافت و رزالت کا دراصل اعمال و اخلاق پر ہے۔ تم نے جن پر یہ حکم لگا دیا کہ یہ سب رذیل ہیں یہ تمہاری جہالت ہے، کیونکہ ہم ہر شخص کے اعمال و اخلاق کی حقیقت سے واقف نہیں، اس لیے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حقیقتاً کون رذیل ہے کون شریف۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔